ñaan faaw day aajo yaari séré iman waaye bu amoon benn séré bëgg waat boole ci des doy loo loolu ba tax ñu dindi yonante gi aw ashhadu wala mu séere loo wa axlana mu feeñal te mu déclaré ne annahu naka moom yaquumu dana taxaw bihaa ca séere sa waaw ba tey nee na koy jawaab ji mooy falahoo naqduhoo maanaam bu fekkee ne moom mi ñu tooñ yoyonante na waaye gannaaw yoyonante gi kat wax na mbooloo ma mel ni seere leen ne de fii laa waxee ci kanam àttekat bi am naay seere kat yu ma seereel yoo xam ne buñ taxawoon tey du ma taxaw fi di xëccoo moom waaye nag am seere si daa sori sori bépp nag moo tax rek ma yoyonante kii waaye ma di leen seere loo ci kanam àttekat bi tey ne bu seere ñëwee damay wacc ci yoyonante gi te ñëwbu ni ci yoon te ñàttuñu ci yoon waaw loolu ba tey nee na su ko defee bis bu seere seere yi sori yooyu demoon fu sori ñëwee rek mu daal di mën a dellu ca dëgg ga te bàyyi yoyonante gi mu defam moom la faraa bi wax naa aw saalaha walahoo bayinatun yaalamuha gaaibatun gaaibatun daa dellu ci bayinatun bi bahidin jiddan ka ifriqiyata min almadina wa ashhad almadlum wa ahlana ay adhara al-ishhada inda al-hakimi fi ghaibati al-zalimi annahu ay al-mazlum yaqumu bi shahadati al-bayyina itha hadarat batay sa wa kasa in lam yu'lin kama sayadhkuruhu bi qawlihi kaman lam yu'lin falahu al-qiyamu biha min ko wax rek la mom xamna ni mom lañ togn dana bi yewi nonte ba nopi nak ba waja dem ba wax ci kanam artikat bek bolam ne len sere len kat mbir mi ma sekk moom amoon nay seere yoo xam ne buñ taxawoon tey du jar ba fi taxaw di jàppanteeg moom waaye seere daa sori ma di ñëgal nag ne bis bu seere ñëwee damay wàcc yoyonante gi te dem ak moom ca dëgg ga aw wajada wala mu for wala mu fekk wasiqatahoo kayitam wa baxdahoo ci gannaaw yoyonante gi nee na bu fekkee dafa am luy seqoon mu wax kooka kooka weddi ko ne ko andi kayit wa moom amutu kayit maanaam kayit dañ ko bindoon yoratu ko waaw da nga koo jiñ dara daal ci misaal mu ne la ana kayit wa fañ ko binante woon nga ne kayit wi daa reer ñagam kayit wi reer na nga nangoo yeyonanteeg moom te xam nga ne yow ci dëgg-dëgg loolu moom seqan ngeen ko kayit waa reer waaye moom ba tey yéen ko seq kooku nee na gannaaw bu boo yeyonanteeg moom far kayit wa feeñ bu la neexee génn ci yeyonante ga ne ko kayit yi ñàkk a feeñ moo taxoon ma yeyonante yow waaye kayit yi feeñ na kon nag léegi nañu delloo ci dëgg ga waaye saraa bi da cee bool nag waxat kaana ashhada annahu yaqumu biha in wajadaha maanaam bi nga xamee ne kayit wi réer na ba mu yoyonante ba noppi sàkkoon nay seere ne leen kat bis bu kayit wi feeñee danaa ko delloowaat am ci yoon dañ dañu attewaat kaman niki koo xam ne lam yoo leen feeñalu doon seere loo ci kanam àttekat bi kooku nañ daanaka xawu koo na jar xam nga fee mu waxoon dane woon fekkoon ne waa ji am nay seere waaye seere fañ nekk dafa sori mën naa feeñal ci kanam àttekat bi mbooloo mi ne leen bis bu seere yi sori yooyu ñëwee kat damay dindi li ma defante woon ak moom dañ àttewaat na awalee na ci yoon xam nga foofu dafa xam ne kon ko sartoon wa en la na mu wane nag ne bu fekkoon ne feeñal googu foo def ko ci kanam mbooloo mi da koo feeñal ci secret rek mooy ci secret rek gannaaw ba ñëwee noonte ba noppi la sàkki seere ci secret rek di fésalu ko ci kanam àttekat mbaa mbooloo mi ne leen kat bis bu seere yee ma am ñëwee damay dindi mbir mi ko it nee na moom mu feeñal ko ci kanam mbooloo mi ñaayam dana ko mën a dindi la saraa bi wax naa kasulhin min madlumin xaabat bayinatuhu wa baxudat jiddan fa ashhada sirran annahu innama yusaarihu li xaybatiha wa annaha in qadimat qaama biha walam yu'lin al ishhada nag inda haakimin suma qadimat bayinatuhu fa lahu alqiyaamu biha wa naqdu sulhi ala almashhuri aw yuqiru wala muy saxal moom aji tooñ ja sirran ci secret rek faqat dong hal ahsani ci li gën rafet fiihima ci yaari masala yooyu fiihima day dellu ci yaari masala yi nga xam ne moo topp ci kaaf gi gannaaw bi nga ne kaman waaw yaari masala yi nga fi wax mooy kaman lam yox leen ak aw yuqiru sirran yooyu yaa ci lay dell dafa wax ne bu fekkoon ne ki nga seqal mbir wi day ko xam ni ngui koy jey bu dey yeen ñaar dong mom da na ko nangou bu baax waye bu ñu toge ci mbolo bi nga xam ni mom bu ko nangoo mu ami séré rek mu dal koy wéddi waaw koku neena man nga ci def fexé nangoo yoy non té mom ba nopi sak ay séré ne leen nak mom ko day waajo xam ni suma dey mang mom dong lima koy jey da koy nangou bu baax te bu ma nekké mom ci mbolo mi bu ganto ba leen xamal ni nak yewenante gi ma yewenante mom dama defene suma fexé ba yewenante mom bam defene jeexna dana feñal ci mbolo mi ne ay leen amelon nako dama fexé rek ba def ko nang way amelon nako nane li lol la jool ma defene kon so yewenante mom rek ba nga xamne legi japp na ni bi ni jeexna nim ko nango wax bu dem mang mum dong dana ko nango wax bu di ci kanam mbolo mi waaw yeen nak séré leen ni su boba nak bu saxale ci awla mi ni ci kanam mbolo mi ni lolé mo da ji deug la nak damay dindi yewenante gi may delo mom ci deug may aw mom ci yoonu tabayi ma yewenante won ma fara bu xaw guddu di waxna aw salaha mazlumun yuqir lahu zalimuhu bi haqqihi indahu sirran faqat fima baynahuma hina lam yahdurhuma man yashhadu ala iqrarihi wa yajhaduhu halaniyatan hina huduri man yashhadu alayhi khawfan min talabihi hajilan aw habsihi ba'da ishadi mazlumi أو حبسه بعد إشهاد المظلوم بينة على ذلك وأنه إنما يسالهه ليطمئن ويأمن من ذلك ويقر حلانية سببا فيرجعه ولا فيرجع عليه بباقي حقه فإن أقر الظالم بعد صلحه كن فلمن صالحه إقامة البينة التي استرحاها ونقض الصلح والرجوع عليه بباقي حقه لا إن علم أهد نيم يغون ببينته أي سيرين أنا مفاكي أنا يوليك خبان غني بدو يبين كو شيق أمون أي سيرين غجاك جاك يوينون تيم مهم يوينون تيم واجي غشيق ندرم تنيو وكو ديخ بسيري يجوي تما يدين دي بيرمي أتواكو wala pooko da jek jek yewenante mom rek xam nga ne am na xere mom buñ sore yit dañu sori way am nga ko ko kom neena yewenante rek moy wey ganna ba bu xere ñew itam do mën genn ci la nga wax mom lay wax na wala yushid qabla sulhihi annahu yaqumu biha ba'da sulhi falaysa lahu alqiyamu biha walau kanat ghaibatan ba'idatan jiddan walaysa lahu naqdu sulhi bi quwwati amrihi li annahu imma bay'un aw ijaratun aw hiba awidda ha wala mu wote daya hasaki reeru kayit bañ ko bindu fa khayla tawahis lahu ñal ko ne ko haqquka saq sabitun aji sahla fati adil bihi ci kayit ñu fayla fa salah mo mu yewi nonte su mo wajja defo top bu for kayit wax ñane bu fekke da nga jiñ kenn dara mu ni la wa mu weddi mako waye nak li adil kayit bañ ko bindante won ñu ko bindante won adil kayit wax suñ ko ande ma fayla la ci nek rek ma fayla ko ñu xoti ko ba ñu bare ko ba séré séré na fay na la ko nga ne way kayit wala reef ci mom tay weddi wut ndax mom neena nang wona ne liñ ko wax deug la waye kayit ñu ko dinante won la bëgg mu ñew mom do la fay way di kayit yi ma lay fay la ci nek ah yow nak nga ne kayit wala reef na dal jek jek yoy non tek mom ndax japp ni kayit bu du fay ko ko mom neena ganna ba bu kayit do feñe itam do mëna wol bu ti ku dindi la nga defante won mom ci yoy non tek ndax dañu japp ni ki mom nakari wuto na jubol weddi wuto dana won rek kay do ñew bu fay la ci nek kon nak dañu xaru won kay do fay nga jek jek ñew non tek mom jeexna wa motax mu ne fala qiyam lahu bihi wala yunqadu asluhu ittifaqan wa han if fi sawjatin dagan na yewé non te walis donop soxna min harbin ci marsandis wa wariqin qalis wa dhahabin aw urus bi dhahabin jurus min tariqati mu bok ci mbeteef ma mbeteef moy la koko baye moy mirage ma rek da wax ne soxna si nga xamne ki faato ko fi baye bu fekke jeukeram ji faat da fay baye ci alal lo xamne marchandise la ak lo xamne khalis la ak lo xamne wuruf la legi mom soxna am soosu fi dess bu ko nexe mu yewé non tek domi jeukeram ji faatu wala baye jeukeram ji faat ne ko waw dama bëgg li mëna am lepp ñu far ko jox ci wurusi ta bayyi bañu jël ci marchandise bañu jël ci xaaliss li mo waram ñu far ko jox ci wurus rek ben yoon neena lolu dagan na waye deugul sarti moy qadra mawrifiha kem ab donam min hu ci wursuwa fa aqall top lu ko yes neena bu fekke ne legi dañuy set wursuwa ko kuure set li mom dong wursuwi lam ci wara am ñu jox ko ko dong yam ja gis ci doli dara ba sax du ko far mat jox ko ci lo xamni mutul lam ci wara am sax bu far japp ci lolu dong yam ja marsalis mo du ci wax dara xaalis bu du ci wax dara waaw lolu dagan qadra mawrifiha minhu fa aqall da wax ni wursu dal mom dañ ma ci jox rek li nga xamne mom mo toll yima ci wara am ba lam lam ci lay sax lam ci lam ci wara am ko tam tam djubo ci far japp ci lola baña dug ci mersan yi baña dug ci xaliss koku dara neku ci tamul ben sart buñ ci sart ba mën nga xol sara wala mgon la leer moy wa in mata zawjun ham zawjatin wa bunin aw abin wa tarikatuhu dhahabun wa wariqun wa harbun wa arada ibnuhu aw abuhu sulha zawjatihi sulha zawjatihi kon jaasa sulhu han ibn zawjatin masalan wa bo jalle nak jall na ba ci qadra mirasi zawjati minhu ay min adh-dhahabi ka hasharati dananira min 80 dinaran ma farahin warisin aw 20 ma hadamihi hadiratan kulluha fa in ghabat kulluha aw ba'daha fala yajuz illa idha akhafat hadhaha min al-hadiri faqat dafa wax ne la wax ne day jël lu tolok lam wara don mom la misale su fekkone tay la fa nek ci wuruf lepp juroom ñet fukki dinar la kon neena bu fekke ne legi dom ji don nga fa moy ma farahin warisi dom wala set kon su wa la ci wara moy fukk ndax lolu moy sumun ba su fekke ne legi dom amu fa xamni kon rubu nga la waram kon ku set na waram ci jël juroom ñet fukki moy ñaar fukk waaw kon koku bu fekke dafa laaj rek ay jamono fukk ba jamono ci dess ñaar fukk juroom ñet fukki dinaare dafar leen bayel ci dess kon lolu dar lu ci nek ndax yoyep mom lam ci wara am tereem dong moy qadra mawrifiha minhu dafa wax ni fi nga xamne fi la jëlé lu yees lolu moy lu mëne misal me nga joxe won legi newon li fi nek lepp ci wurus juroom ñet fukki dinaar la mom da ca na nga jël juroom dinaar dong xam nga kon neewum dom am na bayit wara jël sunu wara naam fukk waye lay mëna nga jël rek juroom kon lolu yees na walla fa aqal lay yoy jamono mom mo xam hadara al hardu wa darahim am la kana hadduha min ad darahim qadra sarfi dinar am la wa qimatu hadduha min al hardu kadhalika li'annaha innama akhadhat hadduha aw ba'dahu min ad dananir wa wahabat hadduha min ad darahim wal hardu li baqi al warasati wa yani masal yi nga wess nga xamne mom dañu ser rek la cey wurus bok jigen ji bi soxna ci ndox ko ci lu tollam ci waram dong yam ci ba lo xamni sax mutul lam ci waram koku neena amul ben sart bo ji sart mo xam yoy jamono lañu mirage lepp nga fa tew niki marsandis ma tew na deureum ya tew na mo xam sarté yi bëgg sart ci kanam na walam ci deureum ya na tollo ko dinar ba yoy amul ñuko ci wax tay ba ñu na walam ci marsandis ma non té da amul ben sarton bu di yar yi dal amul sart ndax boko setlo wessut jël walam ba jël lenni walam dal di baye ci dess la dess ci mirage ma lol dong la ngir wessu ko kon nak fa in hazuhu qabla manihi hibatiha tamma wa ila fala wa on dal da mel ko lin baye marsandis nek khalis wi su fekke ne nangu nañ dal di jël lola xamni mom bañ ko baye ci tay ba kanam rek nangu nañ ko lata galankor di am muy lata yi nga waxon ni moy yaq may di am rek ni ki fatou ba ci rek kon ni ñu ñewante dara ci sik ni ñu defante dara waaw lay na nga jall ci aw aksara wala lu ko op jori na mom ami sart nga xamé nda bëgg manam ñu wara na am ci virus bi du ñam dong ci jox ko lam ci wara am bu bindul seddu wa dañ ko ci tegal leneen nak te lepp bokku ci virus ha koku da ngay sartu in qallat lim newna ad darahim durum ya koko mom dañuy sartu ben nga xamne legi manam ku set deureum ya deureum yep lam ci waram du mat ab dinar ba ku set marchandisme lam ci waram lepp du mat dinar te sax sart yu yep buñ koy sart rek moy manam moy lañ koy dolli ci wurs ci gannaaw bu walam genné marna pu benn dinar nga xamné so sété lam waram am ci wurs wo dama ko am ba nopi ñu tégal ko ci lu upp ben dinar waye bu fekkone ne lam waran am ci wurs ko lañ ko jey tégal ben dinar dong lay doon ni ki mo waran am fukk ñukoy jox fukk ben ba mo waran am ñaar fukk ñukoy jox ñaar fukk ben kon mu ngi su ci sart ben sart nonu tagal na bu ko di upp nak lañ ci sart sart ñu wax li mu wax sax ne in qallati darahim du ci ab sart bëgg udame niwe dërëm ya bu bare itam waaye boo ko seetloo duma weccetu benn dinar rek kon ayatu loolu dara nekku ci lii may bëgg a wax nii mi ngi nekk ci ak dusoox yi ci almusut ma ci bindu ñetteel mi ngi naa fatahassala min kalaamihi anna suwara aljaa'isata arbaun an taqilla addaraahimu allati tanuubuha han sarfi dinaari أو يقل قيمة الحرض التي ينوبها حنصر في دينار أو يقل لامها حنصر في دينار أو تأخص عن الدراهم والحرض دينارا فقط وإن كثرة أكون من هنا يعني أنا ميب ممكن أكرك دغنا وفكين اللي كسيتون لم نرى أمش أي درم دمت ويتشتو دينار ولا نانا كسيت ولا ورن أمش مرسن اسمي بطي دمت ويتشتو دينار ba nga ne ko boole won yar yep sax deureum ya ak marsadima sax lepp boko boole du mat weccatu dinar ba nga ne boko boole won ñoom ñaar ab dinar bo nga lay don ko upp ak lu doon yu bari bari rek boko boole won marsadisme tolle ko dinar ben dinar lay tollo lolu ñu bëgg dina dagan ñu bëgg moy la min khayriha waxu ci luddul tarikatu wa xam nga lu nga wax legi moy soxna ci ñi yoonante mom ci jox ko ci wurus wa da tollo walam baluko yes baluko ci ko sarti nga wax legi mu ne waye buñ bëgge yoonante mom ci jox ko leneen lu bokul ci mirage ma nak waaw legi doon jigor buñ ko sekkal wala baye buñ ko sekkal da bëgg jox soxna ci jeneen alal ju bokul ci alal mirage bi te dal di yoonante ah loolu lañ koy ay motax mu ne lay juusu sumu ha bi shay'in min khayri tariqati mutlahan ay sawan kana المسالح به ذهبا أو فضة قل أو كثرة حضرت الطريقة كلها أم لا لأنه بيه ذهب وفضة وحر بذهب أو فضة وهذا ربا فضل وفيه ربا النسائي إن خابت الطريقة كلها أو بعضها ولو انحرض لأن حكمه حكم النقد إذا صاحبه يعني ما سنجد بصغة دعوارته نحن لكم خصنا عندك نكون ينكوي بوليك خالص بي ينكوي بوليك كيغريك mu sax legui da wara tew li nga xamne mom la xalif pité motax mu ne la min khayriya waxu ñu ci lu bokku ci tayikatu ba mutlaqan ak lu man doon du ko taxa dalan illa bi harbin darati marsadis mu bokku ci tayikatu ba in harafa ndé bokku nañ xam ñoom ñaar jamiha bolem tayikatu ba wa hadara to mu tew bolé ci mom bolem tayikatu ba wa neena li dagan dé moy bu fekkee da ngaa bëgg soxna si bàyyi li war am ci mirage bi nga jox ko loo xam ne moom du nekk wurs du nekk xaalis marchandise lay doon marchandise moo xam ne yaa koy jox rek nga bëgg sox ci yéefi mirage bi yaa koy jox daal marchandise moo xam ne bokkul ci yéefi mirage bi waaye marchandise lay doon moom du nekk wurs du nekk xaalis te fekk na yéen ñaar yaa ngi moom ngeen bokk xam mirage bi lépp ni mu toll waaw ndax day aajowoo nekam da ngeen ci bëgg a jëflante ñu xam lépp ni mu toll dana ci baax koy xam mu xam ko ba noppi tam lépp teew boole ci waaw kon jàppal ñoo ñaar sort yéen ñaar bokk ngeen xam ni mirage bi toll te lépp ngi teew boole ci ngay jamono ko dana dagan nga wax ko moom mu bàyyi wàllam bu ngeen ci jubóo moom soxna si te nga jox ko marchandise moo xam ne mooy doon wecc wàllam wa aqarrati saxal al madinu kañu lebalan ndegam am na ca neena yooyu jamono sax bu fekkee mirage na am ko ca gàddu woon bor dana aajowoo ko gàddu woon bor ba teew fa te nangu bor bi bolé ci wala sart la ci mutax mu né wa hadara al madin waqt as sulh id law ghaba la ihtamala inkaruhu idha hadara ñu féké né tariqatu bobé ñi bëgg yewenonté ci jox soxna sa marxanistam bayyi walam set ni ne tariqa ba amna borbu ca kene amé day ajeew ak amé borba tew té nanguko bolé ci ndax day jamtalu ñu né borbu ci la ba limalé ko mom mu ñew fédi ko wa ham darahima dagan na wulis yewenonté ay dërëm wa haradun ak maltan wis tariqa yo xamné bayyi wax na len ñi mirage ñu dal di koy yewenonté bi dahabin ci wurus waye nak ka bayyi day melni jaay rek wa sarfin ak wéccé nga wétoon ci gannaaw néna dañu nangu sax bi yoon mirage bi dafa am ay dërëm ak marchandise té ñu bëgg ñu yoonante kenn mu bayyi walam té jox ko wurus rek nga xam wurus yi moom tay du génn ci alal yi mirage bi ki nga xam ni mooy yoonante rek ak ki bëgg mu bayyi baña doon ak ki bëgg mu bayyi walam rek koku boko genn ci posam mom ñu bëgg ke baña jël wal waye tay mom wurus yi bokul ci mirage boké ci mirage wéso nga ko léegi motax fala bi ne bi zahabin aw fidatin min malil musalihi okay am tay jall ak yeen tu jëlé na kon do tank nga wax ni batay dagan na do xeexé kenn mirage nga xamné bu doon jël dana wara jël khalis ak marchandise nga ne ko yow léegi bayyi sa khalis ak sa marchandise da jox la man wurus ci sama poste dana bu fekké ne léegi li ngui koy jox lepp du wessu ben dinar mo lay waxna bi an yakuna al jami'u dinara bi an yusalihaha bi dinarin wahidin aw yatamiha fi dinarin te moy bi an yusalihaha bi aksar min dinarin wa hadduha min ad darahim aqall min sarf dinarin aw yakuna al hardu yasiran jiddan la yu'tabaru fi ihtimahi al bay'i wa sarfi bu shelo ne li nga yewon te ngum ci mu bayyi walam ci khalis be marchandise bi yow li ngui koy wax do yesu ben dinar xane won da ak lu mën ak lu mënon di am ci khalis ba marchandise yow ben dinar nga koy wax kon lolou do ay waw wala nga xamni legui li nga yewon di ngeen sax ci li ngui koy wax dana ben dinar waye ku ko top ba ci dinar ba ci mujju mom day xaj ñaari xaj dana ci am lo xamni boko setlo day delu ci ñu ko warona jox ci xaliss lenn delu ci ñu ko warona jox ci marchandise sax ñu yaar yi kal mirage dal mu warana am xaliss ak marchandise mu nga jubo mom ci mu bayyi xaliss ta marchandise ma te nga jox ko wurus waye kon dañuy fexé ba yow lang koy jox lepp top ben dinar ba bu fekke dañu top ben dinar itam ku ko top dinar ba ci muju ku ko don set da cey am lenn lo xamne do dugg ci xaliss bu ñu ko warona jox lenn la dugg ci marchandise bu ñu ko warona jox wa in kana dem nek na nak fiha ci tariqatu ba daynun bor faka bayyi kon ñu mel nek ak jaay ñena nak bu fekke ne legi mirage momu da nga ci bëgg yewenun te kenn waye fek na manam amna ci lo xamni bor la bu amé lu neew bi a kon kot neena sarté ñu sartom ci jaay bor day am ci bor bobu jëk yewenun te gogu manam lo xana way kan fiha ay fi tayqati al musalahi an hazzi warisin minha fekke amna ci day nun lin mayiti ala khairihi mo xam dana nira aw darahima an dana niru aw darahim aw khurudun kon fasulhu an hazzi bahdi warasati minhu hukmuhu ka hukmi bayhi dayn te moy fi istirati hudhuri madini wa iqrarihi bidayn wa kawni mimman ta'khudhu al-ahkam wa kawni ad-dayn laysa tahaman min salamin aw ni na kon dañuy sart nga wax ci jaay bor lay tax ñu man ko moy da nga newon ka amé bor ba day tew té nangu ko nga xamni wéddi ko té don ko xamni bu ko bëgg awalé yoon bu japp ni mu wa kawni mimman ta'khudhu al-ahkam té bor ba do won ñam wo xamni ci salam la li ñu ko amanté won kon lool koy waxat fi wa hanil hamdi dagan na yewenonte walis ak tay bi ma ci lo xamni ni xalla yes na diye xalla neewna yes na diye wa kasrutim bari moy te mopp diye manam toñangi go xamni mo xam ci bakkan la mo xam nikit nik ray bakkan wala gañ ak cër la bu fekke ni sét nañ ko ci yoon fayo ci waram ndax ko ka ko tay kon neena kañ ko defum ko neexé yoy non té kako toñ ci laj ci liko sopp bu ko neexé lañu jibo dina yees diir dina yees ci waram bu ko neexé tam bu uppu ko ndax loolu ñoy xër rek liñ jibo rek baana la xararin waxu ñu nak yoy non té ci borom xaraf karit di nik ak liwer di kritlu ni shaatin ci ab gatt ñen dañu bañ na nga yoyonte ci lo xamni ni dafa wara di niki legi li nga xamni mom mom ko wax nek mom lañu sekk nga nek ko dang koy bayyi te jox ma ci masal liwer bu yapp ci gatt bi nga xamni ngi ni dund ken rendé gugu ba mi ni ren nañ ko way ken fessu gugu ko ko dañu japp ni umpli ni ñu yapp wama wara mel kon nga yoyonte ci jox la ci nangam ni ci ab liwer ba kilo da nga bayyi li nga xekane mo dañ koy ay wax koku xaror la wax da xamugo ñu yapp man taxu ne min lahmi shatin hayatin aw qabla salqiha lil jahli bi sifati lahmiha wali fi bayni ñal na borom bor min hu ho ay ka ko amel bor ba min hu ci yewenonte neena bu fekke nit dafa la amel bor ba nga xamne mom bu la fayé du matal legi nak mom ci bopp na mu ton kenn donte koko da wara fayanto ci mom ndax mom mo tay togn ni nga xamni ben da ko wara ray numu dañ ko wara ray numu raye koko ba dañu wara dag ci rem numu wara dag ci rem koko suñ ko ne legi joxe alal rek dañ bañ la ray ba joxe alal dañ bañ la dag koy neena te yow mi nga xamni wala amel bor wala neexene ko dedet sa la mom doko joxe ngay baye kay ñu ray la wa nga bay ñu dagal waye man ala gi tamo ko wara fay mu tax may baye nga diko joxe ndax mucc deug lolu boko setlo ci xel rek mu warna jaadu warna dagan waye da metti wa moy ki nga xamne legi mo la amé alal da dem togn ak jambu mu ray bakkan ba mu gañ dagu ci rub jambu ta tay ko bolé ci nga xamne dañ ko wara ray mom bañ wara dag ak ci rub mom dagay ci rub koko ñoy ne ko nak legi nañu yoonante yow nga jox ni sa alal ji dañ bañ la ray bañ bañ la deug waye fekk ni yow mu amel la bor bo xamne yow bu la fayé mom du matal waaw kon néna bu la nexé ne ko dér yow ñu dem do ko def waaw do mu bayyi nga jox alal ji ndax nak ma amel te li ma amel mënu ko fay waaw lutax mo sunna sallallahu alaihi wasallam waxna idhu wa itlafun limalihi fa in qila lima quddima haqqul ghuramai ala hizzi nafsihi wa ahdaihi wa hum mu'akhkharuna hanil quti allati yahfazu an nafsa wal jasada fa jawabuhu moy annahu zalama bi jinayatihi kon nak fala yalhaqu dhulmuhu ghuramahu li annahum lam yuhamiluhu alayhi wa in rudda lam dalawna muqawamun li qayma bi haybin ci sababu sik aw istuhiqa wala yayef ko rujaha kon delo bi qimatihi ci xeyman la neena bu fekkone da nga yewenante ak mom bam jox la ñu ñi xayma ci misal melni jamm baaw fas mbaa tisi dana ba nak lay wëcc ci ki ne ko ah ka jaral na mako waye sik ci gis mom tax na jaral tu mako da ma na ngoon ñu ñu ci waye sik ci yaqal na mako dal ko delo kon ne nañ dañuy xet xayma lolu bo mu tun sik ñu sik ci do mo la ko yaqal kon dañuy xet fekko ni sik ci wax amu ci mu xayma ci toll ko defé waji jox la nak xayma jojja kon koku jox la xayma jojja te ñeen du ñu bañu def aw isto hi qayn non la melni mu joxam la kenn ci yoy nga wax am ku ñew taxaw ni ma mom li ñu la jox andi ay lay sart ci yoon ba yoon ne ko ya wax nga deug kon xam nga koy jël su ko jëlé kon ngay delu ci waji la ko joxon ci ko yoy non te mu rebu ci la xeyma lu toll ni mom ana xeyma lolu dal wax na nga lolu jël ni ko sey loxo mom ko la jox xeyma ja rek mu dal di wax tanika hi ni ki sey nek ni ñu fekkone legi buum seyle won nit nga jox sa soxna ak cian go xamni bu ñuy xeyma la ne aw nak ba fas ba watu ba keur dana ba sikki feñ ci ba kenn wax ba jël ko ci ay loxom sik bu reek sama da koy delo to to na ci delo la cian bu sikki ci bu delu kenn yeene ko ga ko yobu ko kon ba tay ñen dañ wax ni jëkkeer ju legi ni xet xeyma ni nga ko joxon tam delo lako ba keneen jël ko ci kaw yeey ni set lu xeymam rek nga jox ko mouride cham djimi cham gi mu jëmul won ba am lu tax ben delo nako gu sik ba yeey nango kon lay nañ set xeymam mom la ngay di wara joxe lay mu lay wax na tanikahin bi sadaqin muqawwamin zahara bihi khaybun aw istuhiqa فردته الزوجة على زوجها كن فلها أرجو عليه بخيمته يوم عقد النكاح به سليما صحيحا